Αδεμάντα τον σκοτεινό χαπάρκα μαυρισμένα που έδειξαν οι ασεβείς στον κόσμο λυπημένα. Έπιαναν τους χριστιανούς και τους εβασανίζαν, το σώμα τους μες στα λάμπρα το μαύρο κατσουρίζαν. Δόξαζω σε καλέ Θεέ που σε στα ψηλωμένα, όπου γινώσκει στα κρύφα και τα φανερωμένα. Δόξα μεγαλήνε δόκες τ' Αγίου Γεωργίου, που έρχεται η μέρα του 23 του Απριλίου. Ο Αγίος Γεωργίος από την Παλαιστίνη επί εν και πολεμήσεν για τη χριστιανοσύνη. Αγαπάντον ο βασιλιάς γιατί τον παλικάριν και στις εντών που πανώθηκον στα σκέρι φλαμπουράριν. Εδειχτήκεν ο Αγίος μεγατσελάμπροφόρος και νικητής υπέρμαχος μα και τροπεοφόρος. Ένικαν πάντα τους εχθρούς που τον επολεμούσαν, τες χώρες ελευθερώνεν που τες καταπατούσαν. Ενίκησεν το δεκιόν από τα βασιλέας κι αφάνισεν τα είδωλα που τον ναόν της Ρέας. Επρόσταξεν ο βασιλιάς και με τη συντροφιάν του να φέρουσιν των Αγίων δεμένον εμπροστά του. Γεωργίε, Γεωργίε, έλα να θυσιάσεις και βάλωσε στα βασάνα που σπλάχνα να σπαράξεις. Τα βασάνα σου βασιλιά εν των μωρών παιχνίδια και δεν αρνούμε το Χριστόν να προσκύνω σαν ίδια. Πας των τροχών καρφώσασιν ξύλα πελεκυμένα, μες στα σανίδια μπήξασιν ξουράφια κονισμένα. Τότε γυρίζουν των τροχών απάνω στα ξουράφια και το κορμίν τα Ιγιορκού έκαμαν το κομμάτια. Από τους πόνους τους πολλούς ο Άγιος εφύρτην και προμουτίστην εις τη γην χαμέ και προσευχήθην. Αλλημονών, αλλημονών, Χριστέ μου και Θεέ μου, τώρα που με καστιωρούν, έλα βοήθησέ μου. Και πολλό ατομιαρό να του αναελάσει, πουν το Χριστό Γεωργίε να'ρτει να σε ποσπάσει. Ευτής έγινε και σεισμός, ούλα σκοτεινιαστήκαν και του Αγίου οι πληγές ευτής εγιατρευτήκαν. Εθύμωσεν ο δεκιός δεν μπορεί να κάτσει, ευτής εγύρεψε λάμπρον μέσα να τον πετάξει. Έβαλαν τον μες στο λάμπρον εμπρός του συνεδρίου και με κοντάρκα σιέρα χτύπουσαν του Αγίου. Ο κόσμος εσπαράχτηκε από τα κλάματά του κι η γη χαμέ κοτσίνησεν από τα γέματά του. Ευτής κατεβήν αγγελός εξ ουρανού Κυρίου και γιατρέψεν τον Αγίον εμπρός του συνεδρίου. Τότε πίστεψα στο Χριστόν ουλί οι αφεντάδες κι οι στρατιώτες που σανε χαζίριθ κι ο χιλιάδες. Γίνικας οι χριστιανοί ουλί με την αράδαν, βαφτίστην γη βασίλισσα τη λέγαν Αλεξάνδραν. Σκολανώ και αφήνωσα στα γιου βοηθείαν και του καιρού χαρούμενη και με καλήν υγείαν. Και του καιρού χαρούμενη και με καλήν υγείαν.